taniej o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 25 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 10 maja to na dziś spodziewany termin wyborów, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Do 24 maja zamknięte będą szkoły. Uczniowie poznali także terminy matur i innych egzaminów. We Francji spada liczba ciężkich przypadków i pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda mówi, że na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja. Rząd chce, by tego dnia odbyło się powszechne głosowanie korespondencyjne. Nad ustawą w tej sprawie pracuje Senat. Na razie nie ma innej daty głosowania, mówił prezydent w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale nie wykluczył, że to może się zmienić. Na dziś wybory zostały ogłoszone przez panią marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na dzień 10 maja i w tym zakresie jak do tej pory nie ma zmiany. Być może ona będzie, to zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. Prezydent mówił również, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich. Powołał się na słowa przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia, że ryzyko skażenia przesyłki albo listu jest niskie. Wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana do ich realizacji. Ustalenie sposobu przeprowadzenia wyborów to decyzja o charakterze politycznym, napisała PKW. Pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag w sprawie najbliższych wyborów. Ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych została uchwalona przez Sejm 6 kwietnia i przesłana do Senatu, który na pracę ma 30 dni. Szkoły zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty 16 czerwca. W tym roku nie będzie matur ustnych. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że sytuacja epidemiczna nie pozwala jeszcze na to, by uczniowie wrócili do szkół. Minister edukacji Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na to, by egzaminy się odbyły z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa. Tak, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów szkół podstawowych, szkół średnich, dla nauczycieli i ich rodzin. Minister zapewnił, że terminy rekrutacji do szkół wyższego szczebla będą dostosowane do terminów egzaminów, a uczniowie, którzy nie będą mogli zdawać egzaminu w terminie głównym, będą mieli taką możliwość w innych terminach. Jeśli chodzi o matury, przewidujemy także egzamin dodatkowy dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, jakichś losowych, nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie maturalnym w pierwszym terminie, tak aby ten egzamin dodatkowy mógł być na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 31 lipca, wyniki matur do 11 sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół zasiłki dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia będą nadal wypłacane. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że świadczenie będzie przysługiwać do momentu wznowienia opieki w placówkach edukacyjnych. Zresztą w przyszłym tygodniu rząd również zdecyduje o tym, czy nie uruchomić wybranych rodzajów opieki nad dziećmi właśnie w przedszkolach, żłobkach i szkołach. Natomiast zakres tej opieki i które placówki miałyby ją realizować, będzie mogła być podjęta taka decyzja po danych, które spłyną dotyczące liczby zachorowań. Jeszcze raz przypomnijmy, szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte do 24 maja. We Francji systematycznie maleje liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa, a także ciężkich przypadków choroby. Od 1 marca na COVID-19 zmarły ponad 22 tysiące osób. Jak dotychczas stwierdzono ponad 122,5 tysiąca przypadków zachorowań na koronawirusa. 4870 pacjentów przebywa w stanie ciężkim na oddziałach intensywnej terapii. W okresie szczytu epidemii notowano ponad 7 tysięcy takich przypadków. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salmon. Powinniśmy pamiętać, że zdecydowana większość przypadków zachorowań ma łagodny przebieg. Pacjenci leczeni są w domach, są pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu, także wyniki testów opracowują laboratoria. laboratoria miejskie. Dalej Jérôme Salomon wspominał o testach. Są one priorytetem w badaniach w domach seniora. Musimy ocenić obecność koronawirusa wśród pensjonariuszy, jak i personelu, by móc skutecznie pomagać i organizować tam życie. Niemal 43,5 tysiąca chorych zostało wyleczonych i wróciło do domów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, ale lokalnie może się chmurzyć i przelotnie pokropi deszcz. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, na wschodzie burze, nad Zatoką Gdańską 4 stopnie, w centrum 7, a w Małopolsce 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym Dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Polski beat. Dwadzieścia. Wielki szu. Returnersi. Wiesz, kto jest tu? Idzie po mieście fama, ścieka po ścianie farba. Odziad McDonald's, rap gra to moja farma. Gadka harda, twarda, legendarna. Wiesz, kto wjechał na beat? To poznańska fauna. Jak ty masz talent, to chyba klauna. Lepiej było słuchać Jamesa Browna, a nie. Ciągle trwa operacja kocia karma. Ludzie chcą słuchać, ale nie rozumieć barda. Rap petarda, odpalona. Płonie ląd od Gibona, puści ikona. Mówi osiedlowy snajper, słuchasz Dona. Jadę na wykona, drogi rider, nie Winona. Niech nie winią nas, za to nie winiątek. Rzeź na mikrofonach, to dopiero początek jest. To jest dla was, to jest o nas. Pora wypróbować, ten najlepszy w Polsce towar. Znowu wjechał wielki szum. Gdy się pojawiłem, znów wypełniłem klub. Faluję tłum, znowu rzucam na luz. Ziomuś, powiem coś komuś, pora wyjść z domu. Znowu wjechał wielki szum. Gdy się pojawiłem, znów wypełniłem klub. Faluję tłum, znowu rzucam na luz. Ziomuś, powiem coś komuś, pora wyjść. Mówi gory we mgle, z rezerwatów Kongo. Białe limo, czarne szpady bongo. Palili lali, tequila z limonką. Powietrzonko, jestem Willy Wonką. Nie biegam z klamką, nie poluję z nagonką. Raczej ze szklanką, płynną mrożonką. Onkol, champion, don, perignon, ziom. Alarm, dziad, alarm, dreń, a ty nie wiesz brzonką. Flow sieje w kosmos, jak do Kingston, stąd. Sadzić, palić, sala na ladry, a na gromko. Taka robota, dzień w dzień, hip-hop sobota. Kuję kilofem kobold, wypruwa żyłę złota. Zabodaję akordy opatrzone pazurem. Robię road rape, za to mi płacą i wsiadam w furę. Dzwonią po dziadziora, jak chcą rap awanturę. Powiedź miejskich dekoktach, w sabanie mam wichurę. Znowu wjechał wielki szum. Gdy się pojawiłem, znów wypełniłem klub. Faluję tłum, znowu rzucam na luz. Ziomuś, powiem coś komuś, pora wyjść z domu. Znowu wjechał wielki szum. Gdy się pojawiłem, znów wypełniłem klub. Faluję tłum, znowu rzucam na luz. Ziomuś, powiem coś komuś, pora wyjść. Mój pupuja jak skurwysyn, ty chyba znasz tego typa. Dziadzia ciągle na ladrej, a jakby miał w płach tytan. Melo na potęgę, scena krzyczy Mayday. Dziadzia z PDG, szpady, szpady, baby. Ciągle na alarm, miał w płach tytan. Na miał miele majki. na fejder i wyskakują z torku. Little wali w bęben. Dobry wieczór, minęła północ. Rozpoczynamy audycję Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Po raz kolejny ze studia domowego gramy i opowiadamy o tym, co ciekawego wydarzyło się w polskiej muzyce na przestrzeni ostatnich dni. Nie do końca wiem, czemu mówię w liczbie mnogiej, bo audycję realizuję w jednej osobie od samego początku do końca. Marta Malinowska przy mikrofonie, będę z Państwem przez najbliższą godzinę. DJ Dziadzior, a.k.a. Dziadzior, a.k.a. Don Góralesko i Wielki Szu, to numer, którym otworzyliśmy dzisiejsze spotkanie. No, na takiego górala czekali słuchacze od Pomorza po Tatry, na dobrą sprawę. No i jest góral w swoim najlepszym stylu, pełen ostrych i trafionych punchy, ale do tego przewózkowy, mniej rozkminkowy, chociaż właściwie obydwa te wcielenia wychodziły góralowi ostatnimi czasy naprawdę całkiem nieźle, ale Wielki Szu to jest dla mnie to potężne uderzenie górala tutaj w połączeniu z Returnersami, które trzęsie ziemią tak, jak dawno nie została ona poruszona. I więcej tych propozycji hip-hopowych dzisiaj też w audycji na pewno się pojawi, przynajmniej na początku, bo mamy kilka takich strzałów istotnych i bardzo udanych. Wśród nich kolejna singlowa zapowiedź debiutanckiego albumu Miłego ATZ. Czarny Swing to tytuł tej płyty, a 777 to jest ten singiel, który zagramy teraz w polskim bicie. ATZ, ATZ. Yo. Kręci mnie taki sound, ale to nie moja wina. Dzieciaki dziś są plastyczne jak glina. Spada na nich UK style jak lawina. Robię to od lat i nie będę się naginał. Mówią, że mój styl nie ma repeat value. Nie ma repeat value. A ty zercam w sobie, to jest repeat value. Każdy kuma, ty mało lat czuje repeat value. A jak przeraża cię bas, rave visual volume. Polski two-step w pierwszym stadium. A ty zerca zawsze podium, znowu siedzę w studio 7 dni w tygodniu, bo lubię kiedy mam folder pełen nabijonych wave'ów, których jestem pewien. Lubię kiedy mam portfel pełen, ale swoich dźwięków wciąż nie jestem pewien. Lubię kiedy robię to, co zechcę i skorzystam z życia, zanim będę z gredem. Nawet jeżeli mi się odechce, zawsze będę widział 777. Yo, pomimo tego, że to brudne, mamy jackpot 777. I mimo tego, że to trudne, mamy jackpot 777. To chyba założenie odgórne, mamy jackpot 777. Wchodzę all in, na co będzie, nie wiem. Czuję, że ten cały styl w tym jeden. Yo, te 3-7. Moja muza, moje 3-7. Nie szukam guza, szukam dobrej perki. Z kapturem bluza w bani 3 numerki. Plastikowi mówię nie dzięki, pastyżowi mówię nie dzięki. Złapnie w studio, gdy filtruje dźwięki. Soundboye wyłapują łokcie na szczęki. Moja droga to nie łódź szczęścia, nawet kiedy generuje błąd mój sześcian. Chcieliby mieć wpływ na mój wszechświat, ale różni nas kwestia podejścia. My to pinabieją wizjonerzy, mów nam grime i hackers. Tego vibe'u nie ubierzesz w latex, a twoje wizje kruche jak crackers. Oni są trap, my to bardziej trapez. Przekręcam ataki release, mam czarny swing, nim spłonie filis. Bo czuję się wybitnie, w moim synkopowanym rytmie. Yo, pomimo tego, że to brudne, mamy jackpot 777. I mimo tego, że to trudne, mamy jackpot 777. To chyba założenie odgórne, mamy jackpot 777. Wchodzę all in, na co będzie, nie wiem. Czuję, że ten cały syf to mój Eden. Cały syf to mój Eden. Pomimo tego, że to brudne, mamy jackpot 777. I mimo tego, że to trudne, mamy jackpot 777. To chyba założenie odgórne, mamy jackpot 777. Wchodzę all in, na co będzie, nie wiem. Czuję, że ten cały syf to mój Eden. Miły ATZ i Czarny Swing, zapowiada się, że będzie to jeden z bardziej udanych albumów 2020 roku, jeśli chodzi o polską muzykę. Można zamawiać tę płytę w preorderze, ona ma mieć swoją premierę pod koniec maja. Kolejne nagranie to Łona i Weber. Śpiewnik domowy to jest ta krótka epka, która nie do końca było to zamierzeniem twórców, ale idealnie wstrzeliła się w moment jej wydania. Jak to dobrze jest czasami przypomnieć sobie, że w polskim hip-hopie Są jeszcze tacy twórcy, z którymi dobrze się czujemy i którzy dostarczają nam przede wszystkim ogromną przyjemność muzyczną i tekstową, bo ostatnie dni w świecie naszej muzyki, przede wszystkim w tym środowisku wirtualnym, dostarczały raczej sporo takich smutnych spostrzeżeń odnośnie tego, że no niestety nie wszyscy popularni artyści zdają sobie sprawę z tego, w jakiej rzeczywistości funkcjonują i ich ogromne braki takiej podstawowej wiedzy przekładają się niestety na smutny obraz polskiego społeczeństwa. Ale Łona i Weber ten smutny obraz komentują zazwyczaj bardzo dobrze po swojemu. Łona tekstowo, Weber muzycznie. Stop Nadiu to jest pierwszy singiel, który zapowiadał ich płytę Śpiewnik domowy. Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzury tu modne, drinki barwne, wifi ma dobry zasięg. Dyskretne konwersacje płyną tu nurtem lekkim. Czasem je błysk rozświetli film, crossfit, domowa fauna, Netflix. Ja mówię, że tak, że pewnie, że owszem. Tym bardziej widząc na horyzoncie bar. Więc jeszcze mówię, ale już brnę w horyzont. Przy barze mój ziom z tych glomkich, także no grzech nie wstąpić. Zostawiam z tyłu te smutne fraki, te nieciekawe garsonki. Ziomek zamawia dwa drinki, jakie pyta, mówię mu wybierz. Barmanka leje i tak patrzy na nas jakoś przenikliwie. A my wciąż zwykli, więc dla kurażu po pięć drinków szybkich do naszych wnętrz. Akurat flesh me dreams i rytmiks. Barmanka to okiem zernie, to szmatą przetrzeladę. Patrzę jej prosto w plakietkę, ale tam dziwny jakiś alfabet. A może to mi od tych drinków już się tak poplątał wzrok. Więc ziomem ustalam na migi, że może by tak kielonka. Hop, tu się ożywia barmanka, oko jej błyska jak sztylet. Ja znowu w plakietkę i teraz widzę Nadia. I to by było na tyle, bo bum, uda, że widzę tu zimna wjeżdża. Zdanie mi słabnie składnia, mówię więc stop nadjeżdża. Stop nadjeżdża, stop, zlituj się Nadia. Bo była na kielich nas chęć, ale to miała być jedna biała. Nie dwie, trzy, cztery czy pięć, a już na pewno nie wszystkie naraz. Bum, uda, że widzę tu zimna wjeżdża. Zdanie mi słabnie składnia, mówię więc stop nadjeżdża, stop, zlituj się Nadia. Bo porwał nas nurt, ten nurt, co takie ma straszne wiry i co nas pcha na wschód. Nadia, ty przestań. Let's them spirit. No i dalej już klasyk, ten bar, co to był wcześniej. Bok odjeżdża i odsłania bezkres. I te sprawy, co to są mało izwiestne. I nawet jak człowiek by nie chciał, jakby mu iskry zbrakło, no to polane już więc tak jakoś niezręcznie, nie wychyliwszy wiatr stąd. Marnieje w oczach sada stan. Od szota do szota wychodzi tu ramiana, której istota to dawaj bratan. I barytony co moc podwójną czor, taki był włączył im lecą, co to tam zna. Jeden liube, drugi limonczyki lecą, choć zawieszony to lot jak do Odessy z Moskwy. Znowu ta woda do ryja, hop, do ryja większość resztą trafem wiatłospis. I trochę moknie zadruk, więc odstępny Nadiu, zrób niech spocznę, albowiem stadium to już jest mocne. Patrz, kolega zbladł już, jakby tu w ziemię wrósł, jakby się cały tu wtopił w przestrzeń. Jeszcze kielonek i będzie z nim gruz, i to doprawdy gruz 200. Albo odwrotnie, właśnie Nadiu, ledwie kolejkę nam podasz i śpiewy się zaczną, że swoboda jest paka swoboda. Bo widzisz to, co nam tak lejesz z tej flaszki krzywej, to jest cholernie łatwopalne. A my natury tu raczej mamy zapalczywe i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litre, bo to się zwykle kończy marnie. Zimna wjeżdża, zdanie mi słabnie składnia. Mówię więc stop nadjeżdża, stop, zlituj się Nadia. Bo była na kielich nas chęć, ale to miała być jedna biała. Nie dwie, trzy, cztery czy pięć, a już na pewno nie wszystkie naraz. Bum, uda, że widzę tu zimna wjeżdża, zdanie mi słabnie składnia. Mówię więc stop nadjeżdża, stop, zlituj się Nadia. Bo porwał nas nurt, ten nurt, co takie ma straszne wiry i co nas pcha na wschód. Nadia, ty przestań lać ten spiryt. No ja nie понимаю ich język. Odsyłam do całości, Łona i Weber, Daddy Rap w Polsce na najwyższym poziomie. Kolejne nagranie dzisiaj w Polskim Bicie będzie pochodziło od perkusisty Gniewomira Tomczyka, który zapowiada również płytę. Nie jest pewnie łatwo wydać album długo grający będąc perkusistą, nie tylko ze względu na to, że w sytuacjach koncertowych to właśnie perkusistę najciężej jest dostrzec, bo umiejscowiony jest na końcu sceny, no i przykryty jeszcze garami. Ale Gniewomir Tomczyk ze względu na współpracę z różnymi artystami bardzo skutecznie wyrabiał sobie swoje nazwisko. I poziom tych singli, które mogliśmy do tej pory usłyszeć, moim zdaniem świadczy o tym, że jest to jak najbardziej dobry ruch. Minty pojawia się gościnnie w tym utworze. Ta dwójka akurat współpracuje ze sobą od długiego czasu. Gniewomir był koncertowym perkusistą Martyny, czyli Minty, podczas chociażby jej trasy promującej jej ostatnie wydawnictwo. Nie dziwi zatem, że spotkali się razem w tym utworze. I dużo przyjemności sprawia słuchanie akurat takiej wersji muzycznej ich współpracy w neo-soulowym wydaniu z ciekawą, przełamaną melodią. To jest taki neo-soul czy nawet future soul, który my czerpiemy z zagranicy i absolutnie jako słuchacze się nim fascynujemy, więc ta świadomość i dojrzałość muzyczna w przypadku polskich artystów jest też czymś, co nie mogłoby być dla nas tutaj w Polskim Bicie niezauważone. Light Up to tytuł tego nagrania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbigniewomir Tomczyk i Light Up. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić chociażby social media Gniewomira Tomczyka i tam zanotować sobie, kiedy ma się ukazać jego płyta i po prostu zapoznać się szerzej z twórczością tego bardzo zdolnego perkusisty i muzyka. Muzyka różne oblicza ma, tak banalnie w tym momencie powiem, ale w polskim bicie jakiekolwiek łatki związane z naszym wyobrażeniem tego, który gatunek ma szansę na bycie muzyką mainstreamową, który powinien zostać w undergroundzie, nas nie interesują. W związku z tym teraz Migek i Koza, ta ekipa Bypass, to jest również polski rap, z którego myślę, że taki Łona może być całkiem zadowolony, bo to młodzi mężczyźni, którzy przywiązują bardzo dużą wagę do słowa i z tym słowem są naprawdę wybitnie obyci, ale do tego wszystkiego jeszcze mają w sobie jakiś taki duży potencjał na oddanie charakteru takiego brudnego podejścia do tej muzyki i też pełnej świadomości, że tak jak wspomniałam wcześniej, no słuchacze często zadowalają się najprostszą kombinacją rymów i przekazu, więc daje to trochę psychodeliczne, ale wciągające obrazy i tak też dzieje się w przypadku tego utworu Mariachi. Chodzę po to, żeby wyjść i zobaczyć, co jest moje. Przeskoczyłem już wyboje, stale się ziom troje. Chciałbym już zobaczyć kwit i u kogoś strzelić fit, ale pomysł leci w mig, bo przecież nie jestem big. Nie wiem, czego chcę od siebie, ja się nie czepiałem ciebie. Zej, bo siedzisz sobie długo w szklanym niebie. Trzepię po amebie, nie siedziałem w potrzebie. Może nie mam dużo w obie, to mnie dalej to telebie. Ale wiem, kiedy przestać, tylko nie wiem, ile czekać. Więcej na to czasu wydać, mogę typka się zapytać, kiedy gwiazda sobie spadnie i kurtyna skończy w wannie. Gdy szukałem tego na dnie, to patrzyłeś sobie ładnie. No zacznij liczyć te lajki, weź podaj te fajki i zawiąż te Nike. O widzę, o płajty się piętrzą te hajpy, jak kilo kiełbaski, jak były te kartki. Urojone wszystkie są problemy, drogę zagradzają mi golemy. Siemy zamieniają wszystkie kremy, znowu gubię worek mojej tremy. Was pod okiem orbituje, mówią dobre, to próbuję. Czemu jakoś dziwnie czuję, dla odmiany krwią se pluję. I dostałem chyba strzałom, ale nie wyjmuję. Może się ołowiem truję, ale kosę wypróbuję. Z kieszeni zostały szczotki, więc zaczynam nowe wątki. Co by było, gdyby Janek zmienił te początki? Z ręki wszystko jadł i do każdej fury wsiadł. Co on robi, chyba wsadł, a pod koniec by już padł. Pokręcone to wybory, już ścigają nosem zmory. Jakieś odwrócone twory, odwrócone się zgubiły ziomy. I fale by nadal na kanale. Oczy jakieś popląsane, więc napełniam szybko wannę i uciekam na sawannę, kiedy chodzą wokół rane. Jakie dziwne wizje rane, to powoli jest nagane. Ej, urojone wszystkie są problemy, drogę zagradzają mi golemy. Golemy. Oj, na wróg, mam pojęcie, jak ten beat wejdzie. No i uchy, nie wiem. Mój stary to pijo, nie tak jak twój stary, co jeździ kiją. Kieszenie wypchane amfetaminą, nie odebrane, bo jechałem windą. Dzielę te kreski jak Honda, przydałby mi się adwokat. Nic nie zrobiłem na pokaz, ty też, ale ty się chowasz. Popuszczu jak banda z ludzi, na które poluje mój skład. Faktura z odliczonym VAT, rękodzieło, a nie rap. Fenomenom mówię pat, poznałem je wszystkie. Powinnałem twoją ekwizę, czytałem sesją Deridę. Ona przejście dla mnie tyłkiem, mówię, czym się dziś nie widzę. Lucky look, wokół masy smut. Wokół masy w gruź, płaść kwiaty na grób, zanim możesz, ej! Palę sus, nie faryzeus, falerus, moim nosem, ej! O czym ja wróg, jest ten tekst, nie wiem, gej! Wszyscy wróżnie, w mojej grupie nikt nie ginie. Głupie świnie, wciąż pytają mnie o imię. Młody spiller, kiedy nie napija winę. Odpisuję XD twojej firmie, gdy pyta o dealę, ej! Młody mają w chile, ej! Młody mają w AP, ej! Młody Karun w cykrze, to moje flow opłaca czynszy i gotuje sos. Moje flow jest makabryczne, a twoje to nie uch... Ciot 8, robię flex, ło, sosem. Kroję se, chleb, łosem. Nigdy nie jest dobrze, Wojtek! jest dobrze, Wojtek! Migeki, Koza i Mariachi, kolejna propozycja w dzisiejszym Polskim Bicie. Przechodzimy teraz do nowości wydawniczych, które głównie opierają się na muzyce instrumentalnej, a ja celowo tę pierwszą część tak upstrzyłam słowami szybko po sobie następującymi, żebyśmy teraz mogli zmienić klimat i żebyśmy mogli wsłuchać się już w samą muzykę, a słowo potraktować jako jeden z instrumentów równoprawnych z pozostałymi, no w tym przypadku i samplami, i syntezatorami, i różnymi innymi sprzętami, które popularne są w muzyce elektronicznej przede wszystkim. Przed nami Pejzaż i Nocny Graffiti z jego najnowszej płyty Blues. Pejzaż dba o to, żeby ten sentyment i nostalgia związana z pierwszym słońcem, z pierwszą wyższą temperaturą były nam zaprezentowane w otoczeniu odpowiedniej muzyki. Tak działo się, kiedy wydawał płytę Ostatni Dzień Lata i tak też dzieje się teraz, kiedy wydał płytę Blues. Usłyszymy tam sporo sampli z muzyki polskiej dawnej, ale nie dawnej w rozumieniu sprzed wieku, ale bardziej sprzed dekady albo sprzed dwóch dekad. No i tutaj u mnie akurat ze względu też na duży sentyment, bo ten środek odbioru wydaje mi się jest bardzo istotny w przypadku słuchania Pejzaża, to Nocne Graffiti. You. Podczas moich kwarantannowych wycieczek w różne rejony internetu w celu poszukiwania nowej polskiej muzyki trafiłam na ogromnie ciekawą płytę, która jest dedykowana sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Coworking muzyczny to jest taki projekt, w ramach którego spotkali się ze sobą różni artyści, ale to spotkanie oczywiście wydarzyło się wirtualnie. Sytuacja aktualna, tak płyta została zatytułowana i wszystkie utwory, które się na niej znalazły, powstawały na początku kwietnia. Artyści w drodze losowej, doboru niezaplanowanego, zostali ze sobą połączeni w tria w większości, no i nagrali wspólne utwory. Doskonale się tego słucha w całości, jako takiego słuchowiska właśnie. Przypomnę, wystarczy wpisać coworking po polsku, tak przez K. Coworking muzyczny, sytuacja aktualna, i wtedy będzie można odnaleźć tę płytę od numeru 1 do numeru ostatniego. Płyta jest dostępna zupełnie za darmo, ale do tego można też ją nabyć tą bardzo uczciwą drogą chęci zapłacenia, ile możemy, więc do tego też zachęcam, bo przecież wspieramy polskich artystów najlepiej jak potrafimy w tym momencie, a ja zagram w Polskim Bicie dwa utwory od coworkingu muzycznego i postaram się je teraz zapowiedzieć, tak żeby nikogo nie pominąć. Pierwszy numer pochodzi od Bartłomieja Czajkowskiego, Macieja Hopka i Konstantego Kamińskiego. Blue Screen to jego tytuł, a drugie nagranie, które się pojawi od coworkingu muzycznego, to będzie Kasia Węgierska, Mateusz Wąsowski i Radek Wiejek. Kwarantanna. Thank you. Trójka. Program trzeci. To coworking muzyczny i sytuacja aktualna. Przypomnę, że zachęcam do wysłuchania w całości sytuacji aktualnej. Bardzo ciekawe muzyczne słuchowisko od artystów z Poznania przede wszystkim. Laurel Tapes to jest wydawnictwo house'owe, tak najogólniej rzecz ujmując, które my tutaj w Polskim Bicie grywamy regularnie i tak też będzie w przypadku ich najnowszej propozycji 03, czyli trzecia płyta w ich katalogu, MSNL i utwór Odyssey. Thank you. na koniec w polskim bicie jeszcze coś z klasyki polskiej muzyki elektronicznej, czyli Jacek Sienkiewicz, ojciec założyciel wytwórni Recognition, utwór z katalogu oczywiście jego wytwórni i też autorstwa Jacka Sienkiewicza, My Little Place z 2008 roku, też pasuje w obecnej sytuacji. Życzę Państwu dużo zdrowia i wszystkiego dobrego, dobrej nocy, do usłyszenia, trzymajmy się ciepło, Marta Malinowska, cześć.